भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य ये चार प्रकार के अन्न नैवेद्य के लिए प्रस्तुत करें। पूर्व पूजित पवित्रक भगवान जी को अर्पण कर दें, फिर विशेष भक्ति के साथ श्री गुरु जी की पूजा करें। गुरु महान देवता हैं, उन्हें वस्त्र और अलंकार आदि अर्पण करके विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। गुरु पूजन के पश्चात पवित्रक धारण करें। इसके बाद वहां जो वैष्णव उपस्थित हो उन्हें तांबूल आदि देकर अग्नि को पूर्ण आहुति अर्पण करें। अंत में लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण जी को करम समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तु केशव यतु पूजितम मया सम्यक संपूर्ण यातु मे ध्रुवम। अर्थात हे केशव जी, मैंने मंत्र क्रिया और भक्ति के बिना जो पूजन किया हो वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाए। तदनंतर देवताओं का विसर्जन करके वैष्णव ब्राह्मणों तथा इष्ट बंधुओं के साथ स्वयं भी शुद्ध अन्न भोजन करें। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजन के प्रसंग को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्र आरोपण करने पर इस पृथ्वी पर जितने भी दान और नियम किए जाते हैं वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्र आरोपण का विधान उत्सवों का सम्राट है, इससे ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। पवित्रारोपण में जो पुण्य है वही उसके दर्शन में भी है। हे महाभागे, यदि शूद्र भी भक्ति भाव से पवित्रारोपण का विधान पूर्ण कर ले तो वे परम धन्य माने जाते हैं। मैं इस भूतल पर धन्य और कृत कृत्य हूँ, क्योंकि मैंने भगवान विष्णु जी की मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त की है। पार्वती जी ने पूछा, हे द्वेश्वर, हे विश्वनाथ, किस मास में किन किन फूलों का भगवान जी की पूजा में उपयोग करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, चैत्र मास में चंपा और चमेली के फूलों से क्लेशहारी केशव जी का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। दोना कट सरिया और वरुण वृक्ष के फूलों से भी जगत के स्वामी सर्वेश्वर श्री विष्णु जी का पूजन किया जा सकता है। मनुष्य एकाग्रचित होकर लाल या और किसी रंग के सुंदर कमल पुष्पों द्वारा चैत्र मास में श्री हरि जी का पूजन करें। हे देवी, विशाख मास में जबकि सूर्य वृष राशि पर स्थित हो, केतकी अर्थात केवड़े के पत्ते लेकर महाप्रभु श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान जी का पूजन कर लिया उनके ऊपर श्री हरि जी संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। देव देवेश्वर श्री विष्णु जी के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। आषाढ़ मास में करने के फूल लाल फूल अथवा कमल के फूलों से भगवान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। जो सुवर्ण के समान रंग वाले कदम्ब के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद जी की पूजा करेंगे उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी को पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार कदंब का फूल पाकर भी विश्व विधाता श्री हरि जी को विशेष प्रसन्नता होती है। हे सुरेश्वरी, तुलसी, श्यामा, तुलसी और अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु जी नित्य प्राप्ति कष्ट का निवारण करते हैं। जो लोग सावन मास आने पर अलसी का फूल लेकर अथवा दुर्वा दल के द्वारा श्री जनार्दन जी की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान प्रलय काल तक मनोवांछित भोग प्रदान करते रहते हैं। हे पार्वती, भादों के महीने में चंपा, श्वेत पुष्प, रक्त सिंदूर का कहरार के पुष्पों से पूजन करके मनुष्य सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लेता है। आश्विन के शुभ मास में जूही, चमेली तथा नाना प्रकार के शुभ पुष्पों द्वारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति के साथ सदा श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। जो कमल के फूल ले आकर श्री जनार्दन जी की पूजा करते हैं, वे मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास आने पर परमेश्वर श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों, वे सभी श्री माधव जी को अर्पण करने चाहिए। तिल और तिल के फूल भी चढ़ाएं अथवा उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देवेश्वर जी के पूजित होने पर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में चितवन, मोलसीरी अथवा चंपा के फूलों से श्री जनार्दन जी की पूजा करते हैं, वे मनुष्य नहीं, देवता हैं। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यों, धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रयत्न पूर्वक भगवान जी का पूजन करें। हे महादेवी, पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल तथा कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा पूजन करना कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान जी की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर जी के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। फागुन में भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकार के फूलों से श्री हरि जी का अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर बसंत काल की पूजा संपादन करें। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी के पूजित होने पर पुरुष श्री विष्णु जी की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय।